No! ہے سارے کام کا اللہ علی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم Thank you. إِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي Thank you. Oh. Yeah.